let you see. Trójka. Program trzeci. Dźwiękami, które towarzyszą nam w atelier od ładnych kilku tygodni, a ze szczególnym natężeniem będą towarzyszyć nam w kwietniu, rozpoczynamy pierwsze wydanie tej audycji w nowym miesiącu. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek, mam nadzieję, że spędzimy wspólnie czas do godziny 6:00, dzisiaj w tym czasie wygodnie sobie podróżując. of the chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of my love up to you, true star. It's hard to believe you took off. I always thought you'd go far. I've been around the world a million times, and all your men are slime. A gun to my head, goodbye, I am dead. Waste wood rockets, it's time to cry. Hey! Na naszej stronie facebook.com/atelier.wy.trójce już od kilku dni trwa festiwal muzyki z lat 90., ponieważ Facebook jest narzędziem wizualnym, więc tam głównie festiwal teledysków, w tym między innymi i ten do 100%, jednego z singli promujących album Dirty zespołu Sonic Youth. A to, co najważniejsze, czyli muzyka tutaj w atelier. Przez cały kwiecień wspominamy lata 90., głównie lata 90. w Stanach Zjednoczonych, na amerykańskiej scenie muzycznej. To wszystko w związku z kilkoma rocznicami, kilkoma zdarzeniami. Nie wszystkie niestety są tymi, które przywołują same radosne wspomnienia i wywołują uśmiech na twarzy, ale zacznijmy od tej wielkiej radości. I tak jak rozpoczęliśmy dzisiejsze atelier od muzyki zespołu Afghan Weeks z ich wspaniałej płyty Gentleman, już bardzo wkrótce ukazuje się po 16-letniej przerwie nowa płyta grupy, album Due to the Beast, o którym w atelier będzie opowiadał już wkrótce Greg Dulli. Poza tym, kwiecień to 20. rocznica ukazania się jednej z najwspanialszych płyt muzyki gitarowej, albumu Live Through This, drugiej płyty zespołu Hall. To była druga połowa kwietnia i kiedy przyjdzie czas świętowania właśnie równo tego 20-lecia, będzie specjalna audycja poświęcona tej płycie. A trzecia okazja to niestety ta najsmutniejsza. Patrząc na kalendarz teraz, to już 6. dzień kwietnia, ale tak naprawdę wszyscy jeszcze jesteśmy w rozpędzie po sobocie, a sobota to jakże smutna data, jakże smutna rocznica. 20 lat od śmierci Kurta Cobaina. We'll be right back. I could leave. Dziś w atelier, tak, rozpoczęliśmy w roli głównej muzyka z lat 90., ale oczywiście nie zapominamy o tym, że żyjemy w roku 2014, roku, w którym ukazuje się mnóstwo świetnych płyt. I to kolejna z nich, Lost in the Dream. To jest trzeci album amerykańskiej grupy The War on Drugs. Płyta, z którą postanowiłam poczekać jeszcze kilka tygodni, ona ukazała się w połowie marca, bo piosenki choćby takie jak ta, której słuchaliśmy przed chwilą, Red Eyes, brzmią mi jak wiosna. Nie dziwię się, że świat zakochał się w tej muzyce i w tej płycie. Brzmi wspaniale i dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy przygodę z tym albumem i myślę, że to jest jedna z tych płyt, które będą nam towarzyszyć właśnie tegorocznej wiosny. A wcześniej Heart Shaped Box, jedna z najbardziej oczekiwanych piosenek roku 1993, bo to był pierwszy utwór, który zespół Nirvana ujawnił jako pierwszą piosenkę promującą wtedy jakże wyczekany nowy album In Utero, który przyszedł po tym mega sukcesie ich drugiej płyty Nevermind. Dziś oczywiście w atelier w roli głównej muzyka Nirvany z całej ich skromnej, no bo tak to się wszystko ułożyło, dyskografii, ale gdzieś między tym mnóstwo nowej muzyki. Wracamy na nowy album War on Drugs. All right. tries to put a simple truth in words, binds the world in a feeling all familiar, 'cause everybody owns the great ideas, and it feels like there's a big one round the corner. Tenor open out into New York, somewhere in all that talk is all the answers, and oh my giddy, I'm New York and tall. It's the modern Rome, and folk are nice to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and ankle, Jenga juts and rusted water tower, pillar post and sign. Every painted line and battered ladder building in this town sings a life of proud endeavor and the best of man. The Takeoff and Landing of Everything. Nowy album zespołu Elbow, New York Morning. To jest piosenka, która dość nieśmiało promuje ten album. Wcześniej dwa razy z nowej płyty zespół War on Drugs, to jest album, do którego jeszcze wrócimy. Nowe płyty dziś mieszają się ze wspomnieniami. Przez cały kwiecień w Atelier wspominamy lata 90., ostatnią wielką dekadę popkultury, szczególnie rozpieszczającą nas, fanów muzyki. Wystarczyło kilka pierwszych lat tej dekady. Najpierw w Stanach Zjednoczonych eksplozja muzyki znanej jako grunge, później całe to szaleństwo przeniosło się do Wielkiej Brytanii i rozpoczęło się britpopowe zwariowanie na punkcie gitarowych dźwięków i tak jak weszliśmy w tę dekadę we wspaniałych nastrojach, tak mniej więcej od jej połowy gdzieś to wszystko zaczęło być zajmowane przez dźwięki miałkie, przez intencje i inspiracje nie mające nic wspólnego z tym odwiecznym bólem istnienia połączonym z zwyczajnie zwierzęcą chęcią zaimponowania jak największej ilości pięknych dziewczyn, czyli całej tej soli rock'n'rolla. Wszystko to gdzieś przepadło i wciąż, chociaż oczywiście jest mnóstwo pięknej, wspaniałej muzyki wokół nas, to jednak ona nie potrafi już przebić się do masowej świadomości. W 91 roku każdy wiedział, kto to jest Kurt Cobain, każdy potrafił rozpoznać, że te dźwięki takie brudne, takie nieprzyjemne do końca, to są dźwięki jednego z największych przebojów tamtych dni, czyli Smells Like Teen Spirit Nirwany. Dzisiaj takie dźwięki, taka muzyka jest jednak dla wtajemniczonych. Ale wspominamy to wszystko, myślę, że jednak bez takiego nastroju, że kiedyś było świetnie, a teraz jest źle. Po prostu mam nadzieję, że jesteście ze mną teraz i gdzieś wracają wspomnienia waszych czasów, nie wiem, może szkolnych, może już młodzieńczych, zależy od tego, ile mieliście lat, ale mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, czują się szczęściarzami, że pamiętają te czasy i że pamiętają tę ekscytację, która towarzyszyła takim sytuacjom jak koncert Unplugged zespołu Pearl Jam, jak właśnie oczekiwanie na In Utero Nirwany, jak oglądanie co godzinę 30 Courtney Love na ekranach telewizji MTV, bo bezustannie były emitowane jej teledyski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziś część pierwsza tych wspomnień, dzisiaj mnóstwo tuzów tamtych czasów, tamtego gatunku. Wracamy na jeden z najwspanialszych debiutów lat 90. Chociaż tutaj piosenka z tego właśnie debiutu w wersji koncertowej. Release to jedna z pereł ten debiutanckiej płyty Pearl Jam. I am my this moon. This morning. To też w pewnym sensie rocznica, bo 20 lat temu Beck zadebiutował tym wielkim przebojem, czyli piosenką Loser. No i trochę to tak mogło wtedy wyglądać, kiedy naprawdę każdy tydzień przynosił nowy wielki przebój, a każdy miesiąc trzy świetne płyty, że Beck będzie trochę takim one hit wonder, czyli gwiazdą jednego przeboju. No a zrobił nam wszystkim, tym, którzy tak myśleli, czyli właściwie nie mnie, nie powinnam zaliczać się do tego grona, niezły numer, ponieważ okazało się już kilka płyt później, że on nigdzie się nie wybiera, nigdzie indziej niż tam, gdzie jest jego miejsce, czyli gdzieś wysoko na liście najważniejszych artystów amerykańskiej sceny alternatywnej. Alternatywnej na jego własne życzenie. Szybko dość dał znać swojej wytwórni, że nie interesuje go nagrywanie kolejnych takich piosenek jak Loser. Nie interesuje go wielki sukces komercyjny. Najważniejsza dla niego jest wolność artystyczna i możliwość robienia tylko tego, na co ma ochotę. I tej zasadzie pozostaje wierny do dziś, czego najlepszym dowodem jest właśnie ta nowa płyta Morning Face, ponieważ to jest album, który powstał po ładnej, kilkuletniej przerwie, w czasie której Beck z jednej strony to przerwa wymuszona problemami zdrowotnymi, ale z drugiej strony to przerwa, w czasie której Beck po prostu sobie żył. I między innymi ze spacerów plażą, z patrzenia się na morze o świcie, powstają piosenki tak piękne jak właśnie ta Morning, rozpoczynająca jego nową płytę Morning Face. Thank you. distant voices of. Wciąż nie mogę zdecydować, czy na nowym albumie Metronomy Love Letters podoba mi się bardziej finał tej płyty, czy jej początek, więc nie pozostaje mi nic innego, jak podzielić się z wami jednym i drugim. Słuchaliśmy Never Wanted, tak kończy się ta płyta, a rozpoczyna się czarującym Upsetter.